nalini, hey nalini. Aşka düştüm kimseler bilmez halimi, yarim halimi. Aşka düştüm kimseler bilmez halimi, yarim halimi. Eline bu boşanmış yağmur aman, şalini hey şalini. Eyle insaf, eyle de insaf, el aman yandın beyler aman. Eyle insaf, eyle de insaf, el aman yandım beyler aman. Eller pembe yazma aman, bürünür hey bürünür. Yeleştikçe beyaz gerdan görünür yarim. Yeleştikçe beyaz gerdan görünür yârim görünür. Beni yardan ayıranlar aman, sürünür hey sürünür. İnsaf, eyle de insaf, el aman yandım beyler aman. Eyle insaf, eyle de insaf.